make you move. Let me make you move. Call me bad boy, baby, but not for a crack. Yeah, charm never is a made of swag. Yeah, let me make you move. Let me make you move. Call me bad boy, baby, but not for a crack. जान लेवा रीजन मेरा स्वैग है. Wait, miracle, बारी तेरी जैसे कोई miracle. कभी तो पुलिस की तरह करूं तुझे फॉलो. मैं ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में. मैं थोड़ा सा बैड पर पूरी बैड है तू. मुझे पागल कर दे तेरे बारी के चारू. तेरी चाल है बवाल and baby I see you. तेरे पीछे कितने लड़के पहुंचे I see you. मुझे देखा हुआ पागल पागल पागल तेरी बारी जैसे पागल पागल पागल. Passa Johnny John, but neri Yamaha. Let me hit the throttle. Let me make you move. Let me make you move. Call me bad boy, baby, but not for a crack. Yeah, jaan leva, is a mera swag. Yeah, baby, make me move. मेरे सारे गाने दुनिया वालों के मुंह पर रहते हैं. मेरा स्वैग और स्पीडोमीटर दोनों 100 के ऊपर रहते हैं. टेंशन नहीं लेता हूँ मैं फालतू की बातों की. हेटरों की नींद रखूं मैं उड़ा के रातों की. पर मेरी नींद उड़ा दी जिसने बेबी वो तुम हो. एक्सेलरेटर खुद ही घूम जाता देख तुमको. बेबी यूर अ स्टार, यू आर इन अ मिलियन. बैठ मेरे पीछे आजा बन मेरी मिलियन. Let me make you move. Call me bad boy, baby, but not for a crack. Yeah, jaan leva, is a mera swag. Let me make you move. Let me make you move. Call me bad boy, baby, but not for a crack. Yeah, jaan leva, is a mera swag. Baby, make me move. Thank you.